Bir Hekimin Yaşadıkları. Anton Çehov. Seslendiren Akın Altan. Profesör N. Lyalikovların fabrikasından bir telgraf aldı. Bu saçma sapan uzun telgraf okunduğunda, Bayan Lyalikova'nın, fabrika sahibinin karısı olmalıydı, kızının hastalandığından başka bir şey anlaşılmıyordu. Profesörün kendisi gidecek durumda olmadığı için fabrikaya klinik şefi Korolev'i gönderdi. Önce Moskova'dan trenle iki istasyon geçmek, sonra da at arabasıyla dört fersah yolculuk yapmak gerekiyordu. Korolev'i alması için fabrikadan üç atın koşulduğu güzel bir araba göndermişlerdi. Şapkasına bir tavus tüyü takmış arabacı, doktorun her sorusuna asker sertliğiyle ''Hayır efendim, buyurduğunuz gibi efendim'' gibi yanıtlar veriyordu. Günlerden cumartesiydi. Güneş batmak üzereydi. Fabrikadan istasyona yürüyen işçi kalabalığı, Korolev'in bindiği arabayı görünce şapka çıkarıp selam veriyordu. Korolev akşamın güzelliğine, yolun iki yanında sıralanan yazlıklara, çiftlik evlerine, kayın koruluklarına, doğanın canlılığına hayran kaldı. Tarlalar, ormanlar, ışıldayan güneş, pazar tatilinden önce işçilerle birlikte yalnız dinlenmeye değil, belki dua edip Tanrı'ya yalvarmaya hazırlanıyordu sanki. Korolev, Moskova'da doğup orada okumuş bir hekimdi. Köyleri bilmezdi. Bir kerecik olsun fabrikalarla ilgilenmemiş, birini olsun gezip görmemişti. Gerçi zaman zaman fabrikalarla ilgili yazılar okuduğu, fabrika sahiplerinin yemeklerine çağrıldığı, onlarla görüştüğü olurdu ama ne zaman bir fabrika görse orayı dışarıdan sessiz, sakin duruşuna karşın cahilliğin, bencilliğin kaynaştığı bir bataklık, işçilerin ezildiği, sağlıksız koşullar altında çalıştırıldığı, kargaşanın, kavganın, sarhoşluğun, haşeratın kol gezdiği bir pislik yuvası olarak düşünürdü. Şimdi de işçiler arabaya yol vermek için saygıyla, korkuyla iki yana açılırken onların yürüyüşlerinde, yüzlerinde, kasketlerinde pislik, ayyaşlık, karmaşa ve düzensizlik görüyordu. Fabrikaya avlu kapısından girdiler. İki yanda işçilerin küçük küçük evleri sıralanıyor, evlerin önlerinde kadın yüzleri, ipe asılı çamaşırlar, yorganlar göze çarpıyordu. Arabacı atların hızını kesmeden ''Çekil önümden!'' diye bağırarak tırısla geçti. İleride çorak, geniş bir avlu uzanıyordu. Kocaman bacalı beş fabrika binası birbirinden biraz uzakça dizilmişti. Blokların yanında da üretilen malların yığıldığı depolar, barakalar vardı. Hepsinin üstüne toza benzeyen bir örtü çökmüştü. Bunların arasına da çöldeki bahaları andıran ufacık bahçe bozuntularıyla yeşil ya da kırmızı çatılı evler serpiştirilmişti. Yöneticilerin yaşadığı yerlerdi buralar. Arabacı ansızın dizginleri çekti, araba boz renkli bir boyayla yeni badanalanmış bir evin önünde zınk diye durdu. Evin önünde toz kaplı leylak ağacının boy verdiği bir bahçe vardı. Merdivenden keskin boya kokusu geliyordu. Sofadan dışarı fırlayan kadınların sesleri, iç çekmeler, fısıldaşmalar yükseldi. ''Ah, doktor geldi. Buyursunlar, buyursunlar efendim. Şöyle içeri girin. Sizi beklemekten gözümüz yollarda kaldı.'' Geçkin, şişmanca bir kadın olan Bayan Lyalikova, modaya uygun siyah ipekli giysisi içinde pek şık görünüyordu ama okul görmemiş, sade bir kadın olduğu yüzünden anlaşılıyordu. Kadıncağız doktora elini uzatmaya cesaret edemediği için merdivende çekingen çekingen dikiliyor, doktorun yüzüne kaygıyla bakıyordu. Yanında kısa kesilmiş saçları, çiçek desenli bluzuyla bir hanım daha vardı. Gençlik çağını aşmış, bu gözlüklü, sıska kadını sürekli Kristina Dimitrievna diye çağıran hizmetçiler sayesinde Korolev onun eğitmen olduğunu anlamakta gecikmedi. Besbelli, evde en okumuş, en görgülü kişi olarak doktoru karşılama, onunla ilgilenme görevi kendisine verilmişti. Çünkü evin kızının hastalığını vakit geçirmeden en ince ayrıntılarına varıncaya değin anlatmaya koyuldu ama bu arada hastanın neresinin ağrıdığını, hastalığının ne olduğunu söylemeyi unuttu. Doktorla eğitmen konuşuyor, yaşlı anne ise konuşmanın bitmesini bekleyerek kapının dibinde dikiliyordu. Doktorun konuşmalardan anladığına göre, Bayan Lyalikova'nın tek kızı, bütün bu fabrikaların mirasçısı, 20 yaşlarındaki Liza Lyalikova, epeyce hastaydı. Çoktandır çeşitli doktorlara görünmekteydi. Son gece ise şiddetli yürek çarpıntılarından ötürü evde kimse gözünü yummamış, genç kızın ölmesinden korkmuşlardı. Kristina Dimitrievna, sürekli eliyle dudaklarını silip şarkı söyler gibi bir sesle anlatıyordu. Kızımızın çocukluktan beri hastalıklı olduğu söylenebilir. Doktorlar hep sinirdendir diyorlar. Küçük yaşta onlar yüzünden sıraca hastalığı kaptı. Öyle sanıyorum ki bu nedenle bu dertten kurtulamıyor. Hastanın yanına gittiler. Bayağı gelişip boy atmış, annesi gibi minik gözlü, yüzünün alt bölümü üst bölümünden daha uzun bir genç kız, yorganı çenesine dek çekmiş yatmaktaydı. Saçlarının dağınıklığına, yatışına bakılınca ilk anda acındığı için bu evde bakılan zavallı bir sığıntı olduğu sanılabilirdi. Beş koca fabrikanın mirasçısı olduğuna kimse inanmazdı. Korolev, ''Biz de sizi görmeye geldik.'' dedi. ''Hastalığınızı iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız.'' Kendini tanıttı. Genç kızın iri, soğuk, çirkin elini sıktı. Beriki çoktandır doktorlara alışkın bir tavırla yatağında doğruldu. Omuzlarının göğsünün açılmasını aldırmaksızın kendini Korolev'in ellerine bıraktı. Muayene sürerken, ''Yürek çarpıntısı var bende.'' dedi. ''Bu gece korkudan öldüm öldüm dirildim. Bana yatıştırıcı bir ilaç verin.'' ''Vereceğiz, hepsini vereceğiz. Hiç merak etmeyin.'' Korolev muayeneyi bitirerek omuz sikti. ''Yüreğinizin durumu iyi. Sapasağlam çalışıyor. O yönden bir kaygınız olmasın. Belki sinirleriniz yıpranmış biraz. Bu da böyle durumlarda normaldir. Belki bir sinir nöbeti geçirdiniz. Yatıp güzel bir uyku çekerseniz bir şeyciğiniz kalmaz.'' O sırada genç kızın yatak odasına lamba getirdiler. Hasta ışığı görünce gözlerini kıstı, başını kollarının arasına alarak bir ağlama tutturdu. Aynı anda doktor, onun zavallı, çirkin yüzünün gereğinden çok gelişmiş alt bölümünü fark etmemeye başladı. Şimdi karşısında yalnızca acı çeken, acı çekmesi normalmiş gibi gözüken, duruşu insanın içine dokunan, düzgün endamlı, kadınsı, sade bir varlık duruyordu. Yapılacak şey onu ilaçlarla ya da öğütlerle değil, sevip okşayarak yatıştırmaktı. Zaten annesi de kızının başını ellerinin arasına aldı, göğsüne bastırdı. Yaşlı annenin yüzündeki umutsuzluk, ıstırap görülmeye değerdi. Bir anne olarak kızını gece gündüz sütüyle besleyerek büyütmüş, ondan hiçbir şeyi esirgememiş, ona düzgün bir eğitim vermek, Fransızca, müzik, dans öğretmek için elinden geleni yapmış, eve öğretmenlerin, doktorların en iyilerini çağırmış, sürekli bir eğitmen tutmuştu. Ancak şimdi kızının gözyaşlarının, çektiği bunca acının nedenini anlayamıyordu. Acaba bir takım yanlışlıklar yaptı ya da yapılması gerekenleri yapmayıp ihmal etti de sonunda başına bu işler geldi diye suçlu bir ifadeyle üzgün üzgün duruyordu. Hasta kızına bir daha sarılarak ''Lizacığım, Lizacığım'' diye inledi. ''Her gün, her gün aynı şey. İki gözüm, yavrum, nazlı çocuğum. Neyim var? Söyle. Acı annene. Gizleme bizden.'' İkisi böyle ağlarken Korolev yatağın ucuna ilişerek genç kızın elini tuttu. Yumuşak bir sesle ''Ağlamayı kesin.'' dedi. ''Biliyorsunuz, yeryüzünde hiçbir şey bu güzel gözyaşlarına değmez. Hadi bırakın ağlamayı. Buna hiç gerek yok.'' Böyle derken bir yandan da ''Evlense bir şeyciği kalmaz.'' diye düşünüyordu. Eğitmen, ''Fabrikanın ekimi potasyumlu brom verdi.'' dedi. ''Anladığım kadarıyla hiçbir yararı dokunmadı. Hatta daha kötü oldu. Bana kalsa yürek çarpıntılarına damla iyi gelir. Böyle bir damla vardır ama ben adını unuttum. Müge damlası mıydı, neydi?'' Bu sözlerden sonra gene bir sürü ayrıntıya girdi. Anlattı da anlattı. Bu arada doktorun sözünü kesiyor, konuşmasını engelliyordu. Sanki evde en okumuş, en görgülü kadın olarak doktorla sürekli konuşması, üstelik konuyu tıp alanında tutması gerekiyormuş gibi bir havası vardı. Canı sıkılan Korolev hastanın odasından çıktı. Anneye dönerek, ''Ben kızınızda korkulacak bir şey bulamadım.'' dedi. ''Madem onu fabrika hekimi tedavi ediyor, tedavisini sürdürsün. Bugüne değin yaptıkları doğru gözüküyor. O nedenle hekim değiştirmeniz gerekmez. Sık görülen bir hastalık bu. Fazla kaygılanmayın.'' Bunları tek tek söylerken bir yandan da eldivenlerini giyiyordu. Bayan Lyalikova ise gözleri gene yaşlı, karşısında kıpırdamadan dururken hep ona bakıyordu. ''Doktor, on trenine yarım saat kalmış. İzin verirseniz ben gideyim.'' dedi. Bayan Lyalikova yeniden ağlamaya başladı. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. ''Bu gece bizde kalamaz mıydınız?'' Sonra kızının kapısına bakarak alçak sesle, ''Sizi rahatsız edeceğimiz için utanıyorum ama çok rica edeceğim.'' dedi. ''Bu geceyi bizde geçirin. Liza benim tek kızımdır. Ondan başka çocuğum yok. Tanrı aşkına bizi yalnız bırakmayın. Korolev, Moskova'da çok işinin olduğunu, ailesinin kendisini beklediğini söyleyecek oldu. Hiç gereği yokken başkasının evinde bütün bir akşamı, bütün geceyi geçirmenin gereksizliğini, zorluğunu düşünüyordu ama karşısındaki yaşlı kadının gözüne bir daha baktı ve eldivenlerini sessizce çıkarmaya başladı. Konuk salonunda onun birkaç lamba ve avize mumlarını yaktılar. Doktor, önce piyanonun başına oturup notaları gözden geçirdi, sonra duvarlardaki tabloları, portreleri seyre koyuldu. Yaldızlı çerçeveler içindeki yağlı boya resimlerde kırım, fırtınalı bir deniz, dalgalar arasında çalkalanan bir gemi, elinde kadehle bir Katolik papazı görülüyordu. Ama hepsi de özensiz, yeteneksizce yapılmış, soğuk, anlamsız şeylerdi. Portrelerde çarpıcı, güzel tek bir yüze rastlayamazdınız. Fırlak elmacık kemikleri, afallamış gibi bakan gözler. Liza'nın babası Bay Lialikov'un daracık bir alnı vardı. Kendinden fazlaca memnun olduğu anlaşılıyordu. Pek soylu görünmeyen gövdesine geçirdiği üniforma çuval gibi duruyordu üstünde. Göğsünde de bir madalya ve kızıl haç nişanı vardı. Evin her köşesine bu üniforma gibi zevksiz, üzerinde fazla düşünülmemiş, insanı rahatsız eden kısır bir kültür egemen olmuştu. Döşemeler cilasıyla, avizeler görgüsüzce lüksüyle insanı sinirlendiriyordu. Hani madalyasını boynuna takıp öylece hamama giden bir tüccarın öyküsü vardır ya, o geliyordu insanın aklına. Sofada birilerinin fısıldaştığı, birinin de alçak sesli horladığı işitiliyordu. Derken bir anda ardı ardına sıralanan tiz metal çınlamaları yükseldi. Daha önce böyle bir gürültüyü hiç işitmemiş olan doktor ne olduğunu anlayamadı ve büyük bir rahatsızlık duydu. Sanki çınlamalar kulaklarının içinde zonkluyordu. ''Böyle bir yerde kafamı kesseler yaşayamazdım.'' diye düşünerek yeniden notaları karıştırmaya koyuldu. Az sonra eğitmen hanım seslendi. ''Buyurun doktor bey, sizi yemeğe bekliyoruz.'' Korolev yemek odasına geçti. Ortada büyük bir masa vardı. Üstünde de çeşit çeşit mezeler, şaraplar. Ancak masada Kristina Dmitrievna'dan başka kimseyi göremedi. Kadın sofraya oturur oturmaz üst üste Madyara şarabı yuvarlamaya, çabuk çabuk atıştırmaya, ona gözlüğünün üstünden bakarak durmadan konuşmaya başladı. ''Yanımızda çalışanlar bizden çok memnundur.'' Her fabrikada gösteriler düzenlenir, işçiler kendileri çıkıp oynar. Ayrıca fener alayları, eğlenceler düzenlenir. Büyük bir çayhanemiz vardır. Bundan iyisi can sağlığı. Daha güzel yeri nerede bulacaklar? Ayrıca bize çok bağlıdırlar. Liza'nın hastalandığını öğrenir öğrenmez papaz çağırıp ayin yaptırdılar. Hiçbirinin öğrenimi yok ama her şeyi bizim gibi hissedip anlıyorlar. Gördüğüm kadarıyla evde erkek yok. Evet. Piotr Nikanoriç 1,5 yıl önce ölünce yalnız kaldık. 3 kadın kendi başımıza yaşıyoruz. Yazın burada, kışın da Moskova'da. Polyanka semtinde. Ben 13 yıldır onların yanındayım. Artık aileden biri sayılırım. Bir süre sonra masaya sıcak çuka balığı kızartması, tavuk köftesi ve meyve salatası geldi. İçkiler en pahalı Fransız şaraplarıydı. Kristina Dmitrievna hızlı hızlı yemek yerken bir yandan da elleriyle dudaklarını siliyordu. Burada kendi eviymiş gibi büyük bir keyif içinde yaşadığı belliydi. Doktora, ''Sıkılmayın beyefendiciğim, yemenize bakın.'' dedi. Yemekten sonra doktoru gece kalacağı odaya götürdüler. Kendisi için özel yatak serilmişti. Ancak hava bunaltıcı olduğu, oda taze boya koktuğu için doktor uyumak istemedi. Paltosunu giyerek dışarı çıktı. Dışarısı serindi. Gün ağarmaya başlamıştı. Nemli havada uzun bacalı fabrikaların 5'i birden belirgin biçimde gözüküyor, bunların arasında da depolar, barakalar seçiliyordu. Günlerden pazar olduğu için çalışan yoktu. O bakımdan pencereler koyu karanlıktı ama fabrikalardan birinin ocağı yanıyor, bacasından arada bir dumanla karışık kıvılcımlar fışkırıyordu. İki penceresinde ise kızıl bir ışık vardı. Fabrika avlusunun hayli ilerisinde kurbağalar bıraklıyor, bülbüller ötüyordu. Doktor, ocağa yanan fabrikayla işçilerin uyuduğu barakalara varınca, ne zaman bir fabrikayla karşılaşsa aklına gelen şeyleri düşündü. İşçiler temsillere de çıksa, onlar için fener alayları da düzenlense, fabrikanın kendi doktoru ve başka iyileştirmeler de olsa, bugün istasyondan gelirken karşılaştığı işçilerle, henüz gösterilerin ve tek bir iyileştirmenin olmadığı çocukluk günlerinde gördüğü işçiler arasında fazla bir ayrım olmadığını düşünüyordu. Asıl nedeni anlaşılmayan, tedavisi olanaksız bir takım süreyen hastalıklar üstüne sağlıklı akıl yürüten bir hekim olarak Korolev, fabrikalara da varlık nedeni açıklanamayan, kurtulması zor bir bela olarak bakardı. Her ne kadar işçilerin yaşamındaki iyileştirmeleri gereksiz saymıyorsa da, bütün bu çabaları tedavisi olanaksız hastalıklarla bir tutardı. Kızıl ışıkla aydınlanan pencerelere bakarak, ''Buradaki terslik şu,'' diye geçirdi içinden. 1500-2000 kadar işçi basmaların en kötüsünü üretmek için doğru dürüst dinlenmeden en ağır koşullarda yarı aç yarı tok çalışıyor. Bu karabasandan kurtulmak için kendilerini içkiye veriyorlar. Yüzlerce gözcü ise işçilerin çalışmasını denetlemek adına onlara ceza kesiyor, sövüp sayıyor, haksızlık ediyor. Fabrika sahibi 2-3 kişi de hiç çalışmadan işçilerin ürettiği basmayı kendileri kullanmaksızın onların sırtından geçiniyor. Üretilen bu bez kimin ne işine yarıyor acaba? Bayan Lyalikova ile kızının mutsuzluğuna bakın. İnsanın acıyası geliyor. Keyfince yaşayan, yalnızca şu gözlüklü, yarım akıllı, tohuma kaçmış Bayan Kristina Dimitrievna. Buradan çıkan sonuç. Basmaların en berbatı üretilip doğu pazarlarına sürülsün, ele geçen parayla da Kristina hanımefendi keyifle füme balık yiyip Madeira şarabı içsin. Bu beş blok ve bunca işçi harıl harıl çalışıyor. Akşam yemeğine oturmadan önce Korolev'in kulaklarını zonklatan aynı garip çınlamalar yeniden başladı. Fabrika yapılarından birinin yakınında bir adam metal bir tablaya tokmakla vuruyor, vurduktan sonra da tablayı eliyle tutuyordu. Bu yüzden kulaklarda der der der diye yankılanan tiz, kısa, çirkin sesler yayılıyordu. Yarım dakikalık bir sessizlikten sonra aynı garip, kopuk kopuk, tatsız çınlamalar başka bir bloğun yanında yükseldi. Dong, dong, dong, tam 11 kez. Anlaşıldığına göre bekçiler saat gongu vurur gibi vuruyorlardı metal tablalara. Derken başka bir bloğun yanından jak jak jak çınlamaları duyuldu. Bütün bloklardan, barakalardan, avlunun dışından yankılar yükseldi. Sanki pencere görünümlü gözlerinden kızıl ışıklar saçan bir dev, belki de baş iblisin ta kendisi, hem fabrika sahiplerinin hem işçilerin gözünü boyayıp bu seslerle canlarını okuyordu. Korolev avludan çıkıp tarlalara doğru yürüdü. O sırada avlu kapısından kaba saba bir haykırış duyuldu. ''Kim var orada?'' Tıpkı hapishane gibi diye düşünen doktor karşılık vermedi. Kırlarda kurbağaların vıraklaması, bülbüllerin ötüşü daha açık seçik duyuluyordu. Mayıs gecesinin serinliğiydi. Her ne kadar istasyondan trenlerin takırtısı geliyor, horozlar uykulu uykulu ötüyorlarsa da gece sakindi. Bütün dünya derin uykudaydı. Fabrikanın biraz ötesinde orman kesim bölgesi vardı. Kesilmiş tomruklar üst üste yığılmıştı. Korolev, kütüklerden birinin üstüne oturarak düşüncelere daldı. Burada kendini iyi hisseden yalnızca bu eğitmen bayan. Koca fabrika onun zevki için çalışıyor. Anlaşıldığı kadarıyla o da görünürdeki kişi, bütün bunlardan asıl yararlanan, her şeyi çekip çeviren baş iblisin kendisi. Varlığına inanmadığı iblisler hakkında böyle düşünürken, kızıl ışığın aydınlattığı iki pencereye dönüp dönüp bakıyordu. Pencerelerden ona bakan baş iblisin, kimsenin bilip farkına varmadığı bir güç olduğunu düşünüyordu. Ezenlerle ezilenler arasındaki ilişkiyi, şimdi kimsenin düzeltmeye gücü yetmediği bu yanlışlığı o yaratıyordu. Anladığına göre, ezenlerin muhakkak birilerinin yaşamını zorlaştırması gerekiyordu. Doğa yasası denen şey buydu. Ancak bu, yalnız gazete makalelerinde, bir de ders kitaplarında görülecek türden bir açıklamaydı. Ve ıvır zıvırla dolu günlük yaşam kargaşası, insan ilişkilerini böyle yapılandırıyordu. Ancak bu bir doğa yasası değil. Hem güçlüler hem de zayıfların karşılıklı ilişkilerinin aynı derecede kurbanı oldukları sağduyuya aykırı bir durumdu. Çünkü her iki tarafta kesinlikle tanımadığı, insan yapısına ters düşüp onları güden, yaşamın dışındaki bir gücün etkisi altındaydı. Korolev, kütüklerin üstünde otururken bunları düşünüyordu işte. Ve bu tanımadığı, gizemli gücün, hemen yanında durup kendisine baktığı yolunda ruhani bir duygunun etkisinde kalmaya başlamıştı. Bu arada Tan gitgide solgunlaşıyor, zaman hızla akıp gidiyordu. Tan yerinin soluk zemini üzerine düşen beş fabrikanın ve bacalarının görüntüsü bu sessizlikte donup kalmış gibiydi. Gündüz saatlerindekinden ayrı bir görünümleri vardı. Böyle bir ruhsal durum içerisinde insan fabrikalardaki buhar makinelerini, elektriği, telefonu unutuyor, evlerin kazıklar üstüne dikildiği taş devri insanlarının inandığı gizemli, anlaşılmayan güçlerin varlığını düşünüyordu. Yeniden aynı çınlamalar duyuldu. Dong, dong, dong. Tam 12 kez. Sonra yarım dakikalık bir sessizliğin ardından avlunun başka bir köşesinden dong, dong, dong şamatası yükseldi. Korkunç bir şey, diye söylendi Korolev. Derken başka bir yerden insanın tepesine attıran keskin çınlamalar geldi gene. Dong, dong, dong. Saatin 12 olduğunu bildirmek için tam 4 dakika tablaya vurmak gerekiyordu. Bu gürültü patırtının ardından öyle bir ölüm sessizliği bastırdı ki her şey donup kalmış sanırdınız. Korolev bir süre daha oturduktan sonra eve döndüyse de hayli zaman uyuyamadı. Komşu odalardan fısıldaşmalar, terlik çıpırtıları, çıplak ayakların pıtır pıtır sesleri geliyordu. Doktor, gene sinir nöbeti mi başladı yoksa diye düşündü. Hastanın durumunu görmek için odasına gitti. Evin her yerini gündüz aydınlığı doldurmuştu. Sabah pusları arasından süzülen zayıf bir güneş ışığı salonun zeminine, duvarlarına vuruyordu. Liza'nın odasına açılan kapı aralıktı. Kız yatağın yanındaki koltukta oturuyordu. Sırtında sabahlığı, boynu şalla sarılı, saçları gene dağınık. Pencere perdeleri indirilmişti. ''Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?'' diye sordu Korolev. ''Çok teşekkür ederim.'' Kızın nabzını yokladı. Alnına düşen saçlarını düzeltti. ''Niçin uyumuyorsunuz?'' ''Dışarıda güzel bir hava var. Bahar geldi, bülbüller ötüyor ama siz karanlıkta oturmuş, kara kara düşünüyorsunuz.'' Genç kız, doktoru dinlerken gözlerini onun yüzüne dikmişti. Hüzünlü, zeki bakışları vardı. Ona bir şey söylemek ister gibiydi. ''Bu durum sık sık oluyor mu?'' diye sordu Korolev. Kızın dudakları kıpırdandı. ''Evet, sık sık oluyor. Hemen hemen her gece aynı durum.'' Bu sırada bekçiler demir tablalarla saat 12'yi vurmaya başladılar. Donk, donk, donk çınlamalarıyla birlikte kızın titrediğini gördü. ''Bu gürültüler mi rahatsız ediyor sizi?'' ''Bilmiyorum. Beni bu evde her şey rahatsız ediyor. Oysa sizin sesinizde beni anladığınızı, bana yakınlık göstereceğinizi hissettiren bir şey var. Daha ilk bakışta sizinle her şeyi konuşabilirmişim gibi bir duyguya kapıldım. Buyurun, çekinmeden konuşabilirsiniz.'' ''Size bu konuda neler düşündüğümü anlatacağım. Sanırım ben hasta filan değilim. Gene de rahatsızlık duyuyor. Bir şeylerden korkuyorum. Sanki böyle gerekiyormuş. Başka türlü olmazmış gibi geliyor. Penceresinin altından haydutların geçtiğini hissetse, en sağlıklı kişiler bile tedirginlikten kurtulabilir mi?'' Genç kız dizlerine bakarak utangaç utangaç gülümsedi. ''Beni sık sık doktorlara gösteriyorlar. Elbette doktorların yararına inanıyorum. Onlara teşekkür borçluyum. Oysa benim asıl istediğim hekimlere görünmek değil, onlarla yakın bir insan gibi dostça konuşmak. İsterdim ki beni dinlesinler, beni anlayıp haklı ya da haksız olduğuma inandırsınlar. Peki bu konuları açacak yakın bir arkadaşınız yok mu?'' ''Hayır, tamamen yalnızım. Gerçi annem var, onu seviyorum. Gene de yalnız sayılırım. Yaşantım böyle kurulmuş. Yalnız insanlar çok okur. Buna karşılık az konuşup az dinlerler. Yaşam onlar için gizemli bir olgudur. Böylelerinin mistik bir yapısı vardır. Olmadık yerde iblis görürler. Lermontov'un Tamara'sı yalnız bir kadındı. Sık sık şeytan görürdü. Çok okur musunuz? Hem de nasıl. Sabahtan akşama dek bütün günüm boş. Okumayıp da ne yapayım? Durmadan okuduğum için kafamın içi boşalıyor. Sanki kafamda düşünceler yerine gölgeler dolaşıyor. Peki... ''Geceleri de hayaller görür müsünüz?'' ''Görmüyorum da varlıklarını hissediyorum.'' Genç kız böyle diyerek gülümsedi, gözlerini doktorun yüzüne dikti. Öyle hüzünlü, zeki bakışları vardı ki, sanki tümüyle doktora inanıyor, içten bir konuşmaya girişmek için can atıyor, ayrıca onun da kendisi gibi düşündüğünü sanıyordu. Ama konuşmasını yarıda kesti. Belki de doktorun kendiliğinden konuşmasını bekledi. Öte yandan doktor ona ne söyleyeceğini biliyordu. Genç kızın babasından kalan fabrikalardan, varsa milyonlarca rubleden vazgeçmesini, geceleri kendisine baktığını sandığı iblisin semtinden bir an önce uzaklaşmasını istiyordu. Bildiği bir şey daha vardı. O da genç kızın da aynı şeyleri düşündüğüydü. Kız da aynı şeyleri düşünüyor ama inandığı bir kişi çıksın da bunun doğru olduğunu onaylasın istiyordu. Ancak doktor bunları nasıl dile getireceğini bilemiyordu. hüküm giyen birine ne yüzden hüküm giydiğini sormak nasıl zorsa, varlıklı insanlara da niye bu kadar zengin olduklarını, paralarını neden böylesine yanlış yönettiklerini, eğer zenginlik onları mutsuz ediyorsa, bunu niçin terk etmediklerini sormak o derece zor gelir. Bu konu açılmış olsa herhalde Korolev utanır, bir tuhaf olur, sözü uzattıkça uzatırdı. Nasıl etsem de söylesem. Ama açık açık söylemek gerekmez herhalde, diye kafa yoruyordu durmadan. Aklından geçenleri doğrudan doğruya değilse bile dolambaçlı yollardan anlatmaya çalıştı. Fabrikanın sahibi, zengin mirasçısı olmaktan hoşnut olmadığınız belli. Böyle şeylere hakkınız olmadığına inanıyor, o yüzden uyuyamıyorsunuz. Aslına bakarsanız, durumunuzdan memnun olsanız, her şeyin yolunda gittiğine inanıp gönül rahatlığıyla uyusanız çok daha kötüydü. Hatırı sayılır bir uykusuzluk çekiyorsunuz. Bu da, kim ne derse desin, iyiye işarettir. Şimdi aramızda geçen şu konuşmayı annelerimizin, babalarımızın da yaptığını düşünmek bana doğru gelmiyor. Onlar geceleri konuşmaz, mışıl mışıl uyurlardı. Bizler, bizim kuşağımızsa uyuyamıyor, acı çekiyor. Durmadan konuşuyor. Haklı olup olmadığımızı tartışıyoruz. Bizim çocuklarımızın, torunlarımızın zamanındaysa bu sorunların hepsi çözülmüş olacak. Onlar bizden daha açık seçik görecekler her şeyi. 50 yıl sonra insanları çok daha iyi bir yaşam bekliyor. Ne yazık ki sizinle ben o günleri göremeyeceğiz. Mümkün olsa da o günleri görebilseydik. Çocuklarımız, torunlarımız ne yapacaklar peki? Bilmem. Herhalde her şeyi bırakıp gidecekler. Nereye? Korolev güldü. Canları nereye isterse. Kafası çalışan, aklı başında bir insanın isteyip de gidemeyeceği yer mi yok? Korolev böyle diyerek saatine baktı. Bakın, güneş doğalı çok oldu. Sizin de uyku saatiniz geçiyor. Hemen soyunup sağlıklı bir uyku çekin. Sizin gibi bir hanımla tanıştığım için ne kadar kıvanç duyduğumu anlatamam. İyi geceler. Kızın elini sıkan Korolev, odasına giderek yatağına uzandı. Sabah geç vakit herkes uyandığında arabasını hazırladılar. Onu uğurlamak için bütün aile ön merdivenlere çıktı. Liza'nın üstünde bayramlık beyaz bir giysi vardı. Saçlarının arasına bir çiçek takmıştı. Yüzü solgun, uykuluydu. Doktorun yüzüne geceki gibi zekice, hüzünle bakıyordu. Bir yandan gülümseyerek konuşuyor, bir yandan da doktora, yalnız doktora söyleyeceği önemli, özel bir şey varmış gibi süzgün duruyordu. Tarla kuşlarının ötüşü, kilisenin neşeli çan sesleri her yeri sarmıştı. Fabrika bloklarının pencereleri güneşte ışıl ışıl parlarken, avludan kırlara açılan Korolev, ezilen işçileri, kazıklar üzerine kurulmuş evleri, iblisi, hepsini unuttu. Onun düşündüğü bir şey vardı. O da gelecekte, yakın bir gelecekte yaşamın bu sessiz pazar sabahı gibi pırıl pırıl aydınlık, neşeli olacağıydı. Düşündüğü başka bir şey de, üç atın çektiği rahat bir arabayla böyle bir bahar günü yolculuk yapmanın, güneşin sıcaklığını iliklerinde hissetmenin güzelliğiydi. Son.